پیچھے سے ساتھ ملاتے ہوئے آیت کے باقی حصے کو دیکھیں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, قائم رکھنے والا ہے, اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند, اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, اور وہ اس کے علم میں اس کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں. وہی بلند مرتبہ عظمت والا ہے. تو یہ ہے آیت الکرسی, قرآن پاک کی عظیم آیت. اور عظیم کیوں نہ ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے بھرپور ہے. ایک آیت میں تقریباً 25 کے قریب اسماء اور صفات ہیں. اسی لیے تو شیطان اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے جہاں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. جب تک رب کی معرفت نہیں ہوتی, گناہ چھٹتے نہیں. انسان کو جب تک رب کی پہچان نہیں ہوتی, اس کے پیغام کی بھی قدر نہیں آتی. آیت الکرسی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیات میں سے ہے, لیکن اگر ہم نے اس کو رب کے ساتھ تعلق جوڑے بغیر صرف ایک وظیفے کے طور پہ پڑھا, عادت کے طور پہ پڑھا, تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نمک کے بغیر کھانا کھا لینا یا چینی کے بغیر سویڈش کھا لینا. اللہ کی محبت, اللہ کا تعلق عبادت کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے, خوشیو پیدا کرتا ہے. پھر انسان رب کے ساتھ وہ تعلق محسوس کرتا ہے کہ تنہائی میں بھی وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے, اور لوگوں کے بیچ میں بھی جا کے وہ اس کو بھولتا نہیں. لیکن آج اگر ہم اپنے حالات پہ غور کریں, تو صبح و شام وظائف کی صورت میں ان آیات کا ورد کرنے والے بھی کچھ لمحے ایسے آتے ہیں کہ جس میں رب کو بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں, اس کے ساتھ تعلق وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے. آیت کا آغاز اللہ لا الہ الا, اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ اللہ لا الہ الا ہو, تو وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے اپنے عمل سے کہ میں صرف اللہ کا غلام, مجھے عبادت صرف اسی کی کرنی ہے, بات اسی کی مانوں گی, قانون اس کے چلیں گے, میری ذات پہ, میرے گھر پہ, میری زبان پہ, میرے رہنے میں, میرے سہنے میں, میرے جینے میں اور میرے مرنے میں. قانون سازی کے اختیار وہ رب کو دیتا ہے, اپنے پاس نہیں رکھتا. اور پھر انسان رب کی محبت میں چور ہو کے اپنے رب کو الہ مانتے ہوئے دن میں 5 بار اس کے سامنے جھکتا ہے, اللہ لا الہ الا ہوا. اس جملے کو پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کسی کو یہ کہے, یو آر دا اونلی فرینڈ, بس تم ہی ہو میری دوست, تم ہی سے ہے مجھے محبت. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال تو کیسے ہوگی, اس کی تو مثال کی بھی کوئی مثال نہیں. لیکن بات اپنے سمجھنے کے لیے ہے کہ جب کسی کو لا الہ الا اللہ کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, تو پھر وہ اس رب کی ضرورت زندگی میں محسوس کرتا ہے. پھر اس کو عبادات بوجھ نہیں لگتی, اس کی تو جبینوں پہ سجدے مچل رہے ہوتے ہیں. پھر اس کو اس کے نام پہ خرچ کرنا بیگار اور جزیہ نہیں لگتا, بلکہ وہ تو بے چین ہے کب حکم آئے اور گھر حاضر کر دیے جائیں. اور جب تک اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں ہوتی, کام ہو نہیں سکتا. अल्हय्युल कय्यूम, जिंदा थामने वाला, क्यों गिरे हो, क्यों परेशान हो, क्यों इस चीज़ पे अपसेट हो कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो है अल्हय, वो मुर्दों में जान डालने वाला, तुम्हारे बीमारों को सेहत भी दे देगा, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं, सिर्फ तुम अपने मामले को दुरुस्त कर लो, अपने मामले को उसके साथ सीधा कर लो, उसके नाम पे जीना शुरू कर दो, और उसको तुम थाम लो, वो तुम्हें थाम लेगा, तुम हर हाल में उसको पकड़ लो, वो किसी हाल में तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इतना मुकम्मल है, हर वक्त अवेलेबल है, कि ला ताखुज़ुहू सिनतुन वला नौम, नींद तो दूर की बात, ऊंघ भी नहीं आती, कि कहीं उस लम्हे मेरे बंदे मुझे पुकारें और मैं बेसुध हूँ, वो सोता नहीं, दिन रात हमारे काम करता है, दावत देता है इस बात की कि तुम्हें क्यों नींद आती है, तुम क्यों उसकी बात सुनते हुए ऊंघ ऊंघ जाते हो, क्यों सो जाते हो, वो रब तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, तुम भी तो अपने अमल पे गौर करो, तुम भी तो ज़रा तवज्जो करो कि तुम कहाँ जा रहे हो, और लोगों के सहर में मशहूर लोगों, कभी गौर तो करो, रब की कुदरतों को देखो, कितना है वो बड़ा, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, किसी और का कुछ भी नहीं, लिल्ला उसी का है, अगर तुम्हें किसी को बड़ा मानना है तो इसको मानो, जब इस बात का यकीन आ जाता है ना, तो फिर जब अल्लाह अकबर इंसान कहता है तो ये सिर्फ जुबान की नोक से नहीं, दिल की गहराइयों से निकलता है, मेरा रब सब कुछ जानता है, सब कुछ उसका है, इतनी बड़ी ताकत है, वाकई वही अकबर है, फिर नफ्स अकबर नहीं रहता, फिर सोसाइटी अकबर नहीं रहती, फिर नींद अकबर नहीं रहती, फिर पेट अकबर नहीं रहता, क्योंकि पता चल गया कि मेरा मालिक कितनी चीजों का मालिक है। आपने लोगों को अमूमन ये बातें करते हुए देखा होगा, जब लोग बैठते हैं अकेले में, किसी से इंट्रोडक्शन हो रहा है, किसी से बात हो रही है, तो कहते हैं अच्छा क्या करते हैं आप, अच्छा जॉब है, अच्छा अपना घर है, अच्छा ये गाड़ी आपकी है, अमूमन आप देखिए कि हम लोगों की मलकियतों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, ये भी उसका, वो भी उसका, ये उसका, ये नहीं, फिर कैसे पता चलता है जब ये सुनते हैं कि फलां दुनिया का सबसे अमीर शख्स है, फलां स्टोर वो किसी एक शख्स की मलकियत में है, क्यों रब के शहर में नहीं आते, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जिसको इस बात का यकीन आ जाए, क्या उसकी नजरें रब को छोड़ के किसी और तरफ लग सकती हैं, मुमकिन ही नहीं, मंजल्लजी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिज़्नी, कौन है जो उसके सामने सिफारिश कर सके मगर उसी के हुक्म से, सिफारिश उसी की चलेगी, हुक्म उसी का चलेगा, तुम करने की जुरत नहीं कर सकते। यहाँ आप देखिए कि सवाल के अंदाज में बात की गई, ये नहीं कहा गया कि कोई सिफारिश कर ही नहीं सकता, लेकिन ये कह दिया कौन है जो करे, बात में फर्क है ना, शिद्दत है, सिफारिश कोई और नहीं कर सकता, इल्ला बी इज़्नी, मगर उसके इज़्ज़त से, उसकी इजाज़त से, तो एक सवाल पैदा होता है, कौन कर सकता है, क्या कुरान और सुन्नत में हमें कुछ ऐसे दलाइल मिलते हैं कि जिनकी सिफारिश का इज़्ज़न रब ने दे दिया और वो इज़्ज़न, वो इजाज़त हम तक पहुंच चुकी, तो बिल्कुल ऐसी हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगी, पॉइंट्स में नोट करिएगा, रेफरेंस भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि जहां बात हो वहां फिर बात पूरे यकीन के साथ हो, कि जो रब ने कहा कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो उसके सामने सिफारिश कर सके मगर जिसको वो इजाज़त दे दे, तो कुरान और सुन्नत से कुछ चीज़ें कि जिसके बारे में यकीन है कि इन चीज़ों के बदले सिफारिश मिलेगी, तो उसके इज़न से सिफारिश करने वालों में पहली चीज़ कुराने पाक की कसरत से तिलावत का अहतमाम करना। सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया क़यामत के रोज़ कुराने मजीद अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारशी बनकर आएगा। जितना कुरान पढ़ सकते हैं पढ़ लें, जितने घंटे नसीब होते हैं शुक्र करें अल्लाह का, कम हो गए तो सिफारिश कम हो जाएगी। और अल्लाह ताला से इस महफिल में दुआ करते हैं हम सब कि अल्लाह इस कुरान के साथ हमारा जो भी वक्त लग रहा है, इसको सुनने का, इसको पढ़ने का, इसके तर्जमे को लिखने का, इसके मानी को याद करने का, इसकी तफसीर सुनने का, बाद में याद करने का, ग्रुप्स में सुनाने का, रिकैप में सुनने का, ए अल्लाह तू ये सब कयामत के दिन हमारे हक में सिफारशी बना दे। तूने कहा है तेरी बात सच है, हमारा ईमान है, तो लिहाजा कुरान से दूर नहीं कुरान के करीब। इस नेमत को कम नहीं लेना, ज्यादा करना है। जैसे दुनिया की नेमतें कम होती हैं तो ज्यादा मांगते हैं ना, थोड़ी होती है फिर थोड़े दिन खुश होते हैं, फिर थोड़े दिन वो कहते हैं कुछ थोड़ी ज्यादा ना हो जाए, पे ज्यादा ना हो जाए थोड़ी सी, ये सहूलत मिली थोड़ी और सहूलत ना मिल जाए। तो कुरान के मामले में भी यही दिल रखना है इंशाअल्लाह ताला। मुश्किलें हैं, परेशानियां आएंगी, लेकिन रब के नाम की। हमने तो कयामत के दिन के लिए अपने सिफारशी जमा करने हैं कुरान को पढ़ के इस सूरत में। दूसरी चीज़ जो सही रिवायात से हमें मिलती है, जो चीज़ कयामत के दिन सिफारिश करेगी, वो सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान का पढ़ना। इसकी दलील सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों के हक में अल्लाह ताला से झगड़ा करेंगी, सुभान अल्लाह, सिफारिश करेंगी कि अल्लाह इसके गुनाह माफ फरमा और उसे जन्नत में भेज दे। जी कौन है जो छोड़े। तीसरी चीज सूरत मुल्क की तिलावत। इब्ने माजा की रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया सूरत मुल्क अपने पढ़ने वाले के हक में सिफारिश करती रहेगी हत्ता कि अल्लाह ताला उसे बख्श देंगे, सुभान अल्लाह। क्योंकि आप देखिए कि सिफारिश सिफारिश है, हुक्म नहीं। जरूरी नहीं कि किसी की सिफारिश पूरी भी हो, लेकिन सूरत मुल्क के बारे में आते ये झगड़ा करेगी, ऐसे लग रहा है ना बड़े गुनाह रास्ते में आ रहे हैं, और ये सूरत कह रही है कि अल्लाह बख्श दे। अल्लाह ताला कहते नहीं देखो ये भी करता था, नहीं अल्लाह ताला बख्श दे। अल्लाह ताला कहेंगे देखो ये भी इसमें ये भी है, वो सूरत कहेगी बख्श दो अल्लाह ताला, और बिलाखिर फिर अल्लाह ताला उसको बख्श देंगे। एक रिवायत में कुरान पाक के लिए भी आता है अल कुरआन शाफ़ी व शफ़ा, कुरान ऐसा सिफारिश करने वाला है जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, मुशफ़ा, जिसकी सिफारिश कबूल की गई। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, और ख़ास तौर पे सूरह मुल्क तो रात को पढ़ने की तौफीक दे। चौथी चीज़ जो अल्लाह के हुक्म से सिफारिश करेगी वो तहज्जुद का अहतमाम है। अल्लाह के नबी सल्लम ने एक सहाबी को नसीहत फरमाई थी कि मेरी सिफारिश हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा किया करो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि नफिल नमाजों में से तहज्जुद की नमाज सबसे ज्यादा अफजल है। इसी तरह पांचवी चीज जो अल्लाह के हुक्म से सिफारिश करवाएगी कयामत के दिन, वो सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया जो शख्स 10 बार सुबह और 10 बार शाम मुझ पर दुरूद भेजेगा, कयामत के रोज उसे मेरी शिफात हासिल होगी। ये तबरानी की रिवायत है, लेकिन याद रखिएगा ये वही दरूद है जो मसनून, खुद अपनी मर्जी से बनाए हुए नाम नहीं, वो नहीं लफ्ज़ जो हमने बनाए या बड़ों ने बनाए। और दरूद क्या है, अगर बहुत कम वक्त भी है ना, तो जो लफ्ज़ आते हैं वो क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। छठी चीज जिससे कयामत के दिन सिफारिश होगी वो क्या है, अजान के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगना। इसकी दलील क्या है, आपने फरमाया जो शख्स अजान सुनकर ये दुआ मांगे अल्लाहुम्मा रब्ब हाजिहि दावति तामा वस्सलाति القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة فابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته। ए अल्लाह इस तौहीद की मुकम्मल दावत और कायम होने वाले नमाज के रब, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، بزرگی اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. قیامت کے روز اس آدمی کے لیے شفاعت کرنا میرے ذمے ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. آپ نے ایک بڑی یونیک چیز اس دعا میں دیکھی ہوگی کہ قائم ہونے والی نماز کے رب، کیونکہ رب کا لفظ تو کئی جگہ ہے نا، رب بحاذ البیت، لیکن یہاں نماز کا رب، محبت کی بات ہے. ساتویں چیز کیا ہے؟ تین مرتبہ جنت کا سوال کرنا. اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابن ماجہ میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرے گا اس کے لیے جنت سفارش کرتی ہے. یعنی صبح اٹھ کے تین دفعہ کہہ دیں اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتی ہوں، پھر جنت بھی کہے گی اللہ یہ صبح و شام مانگتا ہے، دے دینا اس کو. اسی طرح آٹھویں چیز، تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنا. آپ نے فرمایا جو شخص تین بار جہنم سے پناہ مانگے اس کے لیے جہنم سفارش کرتی ہے. یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے. کیا کہتی ہے جہنم؟ کہ اللہ مجھے اس کو میرے میں نہ ڈالنا، یہ صبح شام میرے سے پناہ مانگتا ہے، اس کو میرے ساتھ آنا نہیں، میرے ساتھ رہنا نہیں، تو پھر اللہ تو اس کو مجھ سے دور ہی رکھ. کتنی پیاری بات ہے. اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. کتنی چھوٹی دعا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان بھلوا دیتا ہے، غافل کروا دیتا ہے، نہیں یاد رہتی. اس لیے کہ وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں اور رب کی رضا کو حاصل کریں. اور اسی طرح نویں چیز، مدینہ میں قیام کے دوران مصائب پر صبر کرنا. آپ نے فرمایا جو شخص مدینہ میں قیام کے دوران آنے والے مصائب پر صبر کرے گا میں اس کے لیے سفارش کروں گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ ہے وہ نو عمل جو قیامت کے دن اللہ کی شفاعت کا باعث بنیں گے. اب ہر انسان اپنے ظرف اور اپنے ذوق کے لیے جتنا اس سمندر سے حاصل کرنا چاہے کر لے، اور جو چند قطروں پہ اکتفا کرے تو پھر وہ اس کی مرضی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے مگر اس کے اذن سے. اب جب آیت پڑھیں گے اپنی نمازوں میں، اپنی تلاوت میں، تو ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں گے اور ان کی رغبت کریں گے. اور کتنے آسان ہیں، کوئی بھی تو مشکل چیز نہیں ہے اس میں. یہ حقیقت ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ہر ایک بے چین ہوگا، پریشان ہوگا، اور ایسے وقت میں پھر انبیاء کرام بھی اگر سفارش کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں گے. یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سفارش ہوتی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں جو جنت میں لوگ داخل ہوں گے وہ دو قسم کے ہوں گے. پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو جہنم میں داخل ہوئے، پھر کچھ وقت وہاں رہے اور پھر جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے. شاید ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، کہ جہنم میں جا کے نکالنا یہ اور بات ہے، اور جہنم میں داخل ہوئے بغیر وہاں سے نکل آنا یا اس سے گزر جانا یہ مختلف بات ہے. سفارش ہوگی لیکن دو طرح سے. ایک تو کیا ہے کہ جہنم میں داخل کیے بغیر جنت مل جائے، اور اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ انہی میں سے کر دے. لیکن وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، پہلے جہنم میں جائیں گے پھر کچھ وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے. اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہوئے بغیر جنت میں جائیں گے، اس کو اگر آپ چار حصوں میں بانٹ لیں، آپ اوپر لکھئے سفارش کے نتیجے میں جنت میں جانے والے، پھر اس کے نیچے دو ڈاؤن ایرو ڈالیے، ایک وہ ہیں جو جہنم میں جانے کے بعد پھر جنت میں ڈالے جائیں گے، اور دوسرے وہ ہوں گے جو جہنم میں نہیں گئے براہ راست جنت میں چلے گئے۔ یہاں تک آپ کا ٹیبل پورا ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے براہ راست، یعنی جہنم میں نہیں جائیں گے، اس کے نیچے پھر چار ایرو ڈالیے۔ تو انشاءاللہ میپ کی صورت میں جب پوائنٹس لیں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی۔ پہلا کون سا گروہ ہوگا؟ وہ خوش نصیب گروہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں کر دے۔ دوسرا اسی کے اندر گروہ کون سا ہوگا؟ جن کا حساب کتاب ہوگا لیکن ان کے اعمال صالحہ میزان میں بھاری ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ خوش نصیب گروہ پھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تیسرا وہ گروہ ہوگا جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ یہ لوگ پہلے مقام آراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ سورت آراف میں ڈیٹیل سے آئے گا، جہاں نہ جنت کی نعمتیں ہیں اور نہ جہنم کا عذاب ہے۔ پھر وہاں یہ اپنے قیام کے دوران اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں گے، اور بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی کے اندر چوتھی قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں برائیوں سے کچھ کم ہوں گی، ان کا جہنم میں جانا طے ہو جائے گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے نتیجے میں یہ لوگ بھی جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ عقیدہ تہاویہ عربی کی کتاب کے اندر سے میں نے یہ چار پوائنٹس آپ کو بتائے۔ یہ آخری گروہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے گریس مارکس لے کے پاس ہونے والا، کسی کے 30 ہوتے ہیں نا تو 3 مارکس دے کے پھر کہا جاتا ہے چلو چھوڑو، کیا فیل کرنا ہے، پاس ہی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے، لیکن یہ بھی بچ گئے، شکر ہے، دوبارہ نہیں دینا پڑا، ان مشکلوں میں نہیں پڑے جو پھر دوبارہ ٹیسٹ دینے کی صورت میں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ دوسری قسم کے لوگ جو عذاب بھگت کے جائیں گے، جن کو کم یا زیادہ وقت وہاں رہنا پڑے گا، یہ بڑے قابل رحم لوگ ہیں کیونکہ ان کے گناہ، ان کی انٹینسٹی اس سے زیادہ ہوگی کہ ان کو جنت میں بھیجا جائے۔ اب دیکھیے کہ گناہ ایک میل ہے اور جنت میلے لوگوں کی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ کیا نا، تو پھر وہاں جا کے پاک ہوں گے۔ اگر یہاں دلوں کے بغض اور کینے دور نہ کیے تو پل صراط پہ بھٹی میں پکائے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کے گناہ دنیا میں مشکلات پہ ختم کر دیے جاتے ہیں، کچھ کو پھر نساء کی سختیوں میں پاک کیا جائے گا، کچھ کو عذاب قبر میں پاک کیا جائے گا، کچھ کے گناہ میدان محشر میں سختیوں کی وجہ سے معاف ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گناہ یہاں بھی معاف نہیں تو ان کو پل صراط پہ روک لیا جائے گا، اور کچھ وہاں بھی نہ پاک ہوئے تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے گناہ دھبے ہیں نا، کچھ پکے داغ ہوتے ہیں، کچھ کچے داغ ہوتے ہیں۔ جو پکے ہو جاتے ہیں نا سٹینز، پھر ان کو پکانا پڑتا ہے بھٹی میں بلیچ ڈال کے۔ پھر وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو پاک نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے، رب کی بات کو سن کے بھی ماننے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو پھر جہنم میں پکایا جائے گا۔ کھوٹ الگ ہو، پیور ہو جائے گی چیز۔ دھاتوں کو بھی پکاتے ہیں نا تاکہ کھوٹ الگ ہو جائے اور خالص چیز رہ جائے، اور کتنی دیر کون رہے گا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ صرف ایک روایت سے جو اشارہ ملتا ہے کہ ایک فرض نماز کا سجدہ جو جان کے چھٹ گیا، فرض نماز اور اس کا سجدہ، پوری رکعت نہیں، آدھی رکعت چھوڑ دی تو اس کے بدلے میں 80 حقبے جہنم میں چلنا پڑے گا۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقبہ کیا ہے، تو فرمایا دنیا کے 80 سالوں کے برابر، 80 ایئرز دنیا کے ایکول ہیں ایک حقبے کے، اور 80 حقباز جہنم میں رہنا پڑے گا، تو کتنے ہو گئے؟ 6400، 6400 ایئرز دنیا کے برابر وہاں رہنا پڑے گا ایک سجدے کو چھوڑنے پہ، اگر رب نے حساب کر لیے۔ معاف کر دے اس کی شان ہے، لیکن قانون یہی ہے، لا یہی ہے۔ शिक यही है उसके कानूनों की। सूरत नाजियात में आता है लाबिसीन फीहा अहकाबा, वो उसमें मुद्दतें रहेंगे, तो वो अहकाब हुकुम की जमा है। अल्लाह ताला हम सबको इसमें ना करे। तो अब यहीं से देख लें कि सजाएं कितनी लंबी होंगी। दुनिया में होता है ना, ये काम करोगे तो 1 साल सजा, ये करेंगे तो 2 साल, ये करेंगे तो 4 साल। इसी तरह अल्लाह ताला के पास भी कुछ सजाएं हैं। तो वो लोग जो जहन्नुम में जाएंगे अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको नबी सल्लम की सिफारिश से जन्नत में दाखिल करेगा और कुछ अर्सा तक उनके माथों पे लिखा रहेगा। इसी तरह आप देखिए, जो लोग कम गुनाह करेंगे उनको आपकी शिफात जल्दी नसीब होगी, और जो ज्यादा गुनाह करेंगे उनको देर से नसीब होगी। लेकिन बहरहाल फिर आखिर में वो लोग भी जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे जिनके दिलों में राई बराबर या इससे भी कम ईमान होगा। क्या पता चला? सिर्फ मैंने शऊर को बेदार करने के लिए ये बात आपके साथ शेयर की। क्या एक बात तो इससे ये सीखी कि अल्लाह के नबी सल्लम की शिफात किसी शख्स को ईमान और अमल सवाले से बेनियाज नहीं कर सकती। ये नहीं सोच सकते कि वो बख्शवा देंगे और हम बख्शे जाएंगे। और दूसरी बात इससे क्या पता चलती है कि शिफात का तमाम तर दारोमदार ईमान और अमल सवाले पर होगा। जितना ईमान मजबूत होगा, जितने अमल सवाले अच्छे होंगे, ज्यादा होंगे, उतनी जल्दी आपकी शिफात मिलेगी। और जिसका ईमान और अमल सवाले कमजोर होंगे, उतनी ही देर से आपकी शिफात मिलेगी। और ईमान ही तो है वो चीज जो इंसान को फिर अल्लाह के नजरों में मकबूल करता है। या लमुमा बैन अईदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है। ये कैसी सिफत है? ये सिफत है अलीम होने की, खबीर होने की। जानता है बंदों के अंदर क्या है, उनके दिलों में क्या है, ये सब उसको पता है। दिलों के भेद जानने वाला, बंदे के माजी और हाल को जानने वाला। मिम बैनी अईदीहिम व मा खल्फहुम, ये क्या है? इसको देखते हैं फिर अल्लाह ताला के अलीम होने के कुछ दलाइल देखेंगे। इंसान के आगे क्या है और उसके पीछे क्या है? एक तो फिजिकल है ना, इंसान अपने आगे की चीजों को देखता है। मेरे आगे क्या है? ये टेबल है, चेयर है, पे आप बैठे हैं, आपके आगे कुरान है, बुक है। क्या आप पीछे मुड़े बगैर यकीन से कह सकते हैं कि आपके पीछे क्या है? मुमकिन ही नहीं। कैसे हो सकता है? क्योंकि हम या आगे देखते हैं या पीछे देखते हैं। ड्राइव करते हुए बैक मिरर क्यों लगवाना पड़ता है? जब ट्रैक चेंज करते हैं तो मुड़ मुड़ के उसमें क्यों देख रहे होते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही? लेकिन अल्लाह की जात इंसान को आगे से भी देखती है, इंसान को पीछे से भी देखती है। एक मतलब इसका ये है। दूसरा, आगे और पीछे क्या है, आने वाली नस्लों का भी उसको पता है और गुजरी हुई नस्लों का भी उसको मालूम है। सच है ना? हम पिछलों को किसी हद तक जानते हैं, और वो भी एक नस्ल खत्म हुई तो फिर खत्म, फिर उसके बाद कौन किसको जाने, नहीं पता। लेकिन अल्लाह को पिछलों का भी पता है, आने वालों का तो हमें कुछ भी नहीं पता। क्या आप में से कोई इस चीज का गुमान कर सकता है कि अगले 8-10 सालों में उनके कितने और बच्चे होंगे, उनके बच्चों के बच्चे, पोते, नवासे? या मेरे दुनिया के जाने के बाद मेरी औलादों में आगे कितनी औलादें होती जाएंगी, नहीं पता। हम तो इतने कोताह नजर हैं, इतनी कमजोर नजर है हमारी कि माँ के पेट में बच्चा होता है फिर भी नहीं पता कि आएगा भी दुनिया में कि नहीं। ऐसा उसका इल्म है। फिर आप देखिए, आने और जाने की बात हुई, इसी तरह इसका एक तीसरा इजहार भी समझ में आता है। वो क्या है कि जो अमल इंसान ने माजी में किए उसकी भी उसको खबर है, और जो मुस्तकबिल में करेगा उसको भी खबर है। क्या हमें अपनी पिछली जिंदगी के सारे अमल याद है? सारी नेकियां गिनी हुई है कहीं? हम कितना ही गिन गिन के क्यों ना रखें अपनी नेकियों को, अपने लफ्जों को गिनना शुरू कर दें, लेकिन नहीं जानते कि आज तक कितने लफ्ज बोले, और नहीं जानते कि कल कितने बोलेंगे, लेकिन वो यालमु मा बैना अईदीहिम व मा खल्फहुम, उसको पता है क्या पीछे छोड़ा क्या आगे लिया, एक एक लफ्ज गिन रहा है। इसी तरह उसको पता है कितनी नेकियां की और आगे कितनी करनी है। हमारे तो इरादे ही कोई नहीं नेकियों के, उसको ये भी पता है कि कल हम क्या इरादा करके कहाँ तक न पहुंच जाएंगे। हमने तो अभी इरादा किया ही नहीं गुनाहों से रुकने का, लेकिन उसको पता है कि आने वाले वक्त में हम कितने गुनाह छोड़ चुके होंगे। हमें तो पता ही नहीं कि शादियां कहाँ होंगी, उसको पता है कि जोड़ कहाँ बन चुके। कितने ही माँ बाप है जो जवान बेटियों के लिए परेशान होते हैं क्योंकि रिश्ते नजर नहीं आते, लेकिन अचानक सबब बनते हैं वो बन जाता है। अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि आगे पीछे उसकी नजर रहती है। मैं आपको एक बात समझाने के लिए सिर्फ मिसाल दूंगी, अल्लाह ताला की जात के लिए कोई मिसाल नहीं है, सिर्फ बात समझने के लिए। आप देखिए कि अगर आप अपने शहर में हैं, जहां भी वहां का सोचिए, बस अगर मैं ह्यूस्टन में हूँ और मुझे यहाँ से डेलस जाना है, तसव्वुर में लाएं जरा आप। अब अगर मैं इस वक्त ह्यूस्टन में हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरी डेस्टिनेशन पे या वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त। ठीक है, दुनिया की कुछ मशीनें इस्तेमाल करके आप वेदर देख लेंगे या आप ट्रैफिक देख लेंगे रोड पे कितना है, लेकिन डेफिनेट आप नहीं जानते कि वहाँ क्या हो रहा है। अब क्या हुआ कि मैंने ह्यूस्टन को छोड़ा, गाड़ी में बैठी और मैं चली गई। अब आप देखिए कि जहां जहां मैं गाड़ी में होंगी या कोई भी होगा, उस जगह का तो पता है, जो ही आपने अपनी जगह को छोड़ा आपको फिर नहीं पता कि आपके पीछे क्या हो रहा है। क्यों घर से निकलने के बाद बार बार फोन करके पूछ रहे होते हैं, बच्चों ठीक हो, घर में खैरियत है? ऑफिस में जा जाके फोन क्यों होते हैं, पता ही नहीं पीछे हो क्या रहा है। हम घर से निकले छोड़े, हम कमरे से बाहर निकले, हमें नहीं पता पीछे कोई क्या कर रहा है। अब आपके लिए ह्यूस्टन भी गायब हो गया और डेलस तो पहले ही गायब था। जहां जहां आपकी गाड़ी है बस आपको वहां पता है क्या हो रहा है। पीछे वाले आपसे फोन करके पूछते हैं आप कहाँ पहुंच गए, अब कहाँ है, खैरियत है, सब ठीक है। आगे वाले भी कहते हैं, लेकिन ना ह्यूस्टन वालों को वहां का पता है और ना उनको इधर का पता है। फिर एक वक्त आता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जब वहां पहुंचे तो अब आपको वहां की खबर है लेकिन पीछे की खबर नहीं है। अल्लाह का इल्म कैसा है, उसको ह्यूस्टन की भी खबर है, उसको डेलस की खबर है, उसको एक एक लम्हे की खबर है। बस जब आप रोड पे जाते हैं बड़े खुश खुश जा रहे हैं, आप कहते हैं ये रोड ले लेती हूँ इससे जल्दी पहुंचूंगी, आपको नहीं पता आप मजे से वहां चढ़ते हैं कि चलो ये शॉर्टकट है। अल्लाह को उस वक्त भी पता था कि 2 मील चलने के बाद आप एक ऐसे ट्रैफिक में फंस जाएंगे जहां आपको 4 घंटे खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वहां एक्सीडेंट हुआ है। मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली फील किया। उस वक्त जो बेबसी आती है और उस वक्त जो पता चलता है कि या अलमु मा बैन अईदीहिम व मा खल्फहुम, उसको पता है आगे के और पीछे के, आने वाले दिनों में क्या खुशियां छुपी हुई हैं और आने वाले दिन में क्या फितने छुपे हुए हैं, हम में से कोई नहीं जानता। उसको पता है हमारे दिलों में क्या है, उसको पता है कि अंदर क्या तूफान बरपा है, उसको पता है कि अंदर क्या जंग लगी हुई है हक और बातिल की, उसको पता है कि नेकियों के क्या इरादे हैं, क्या तड़प है, क्या तमन्ना है, किसी को नहीं पता। हम छुपाएं हम जाहिर करें उसको पता है, हमारे खिलाफ लोग साजिशें करें उसको पता है, हमारे हमारी तारीफ करें लोग उसको पता है, हमें कुछ नहीं पता। फला यहज़ुनका कौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, सूरत यासीन आयत 76 में अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं, अच्छा ये बातें जो बना रहे हैं आपके बारे में, आपको रंजीदा नहीं होना चाहिए, गम ना करें, क्यों इनकी खुली और छुपी सब बातों को हम जानते हैं। अल्लाह अकबर, कितना चैन आ जाता है ना अल्लाह ताला की सिफत पे यकीन होते हुए, उसको सब पता है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब देखिए कि आप कोई चीज खरीदते हैं, आप कहते हैं बड़ी अच्छी डील मिल रही है ले लो, आपने ले ली, आपको नहीं पता था कि घर में आते ही 4 दिन चलने के बाद गाड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन वो यालमु मा बैन अईदीहिम व मा खल्फिहिम। आप रिश्ता करते हैं बड़े अरमानों से, बड़े चाओं से, बड़े अच्छे लोग हैं। आपको नहीं पता उनके दिल के अज़म क्या हैं, इरादे क्या हैं, अंदर क्या आग लगी हुई है उनके। आप कहते हैं हाय कैसे पैंतरा बदला, हम तो पहचान ही ना सके इन लोगों को। उस वक्त अल्लाह ताला की सिफत को याद करना है, यालमु मा बैन अईदीहिम व मा खल्फहुम, आगे पीछे की उसको खबर है। फिर इंसान कितना टूटता है ना कि अल्लाह तू ही है जो मेरे काम कर सकता है, मैं तो अपने भी नहीं कर सकती। और तो क्या, आगे पीछे वो तो हमारे दिल के वसवसों को भी जानता है। सूरत काफ आयत 16 में आता है, वलकद खलकना लिंसान व नालमु मा तुवस्विस बिही नफसा व नहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमने इंसान को पैदा किया और इसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं। सोचे जरा एक लम्हे के लिए, अल्लाह मेरी दिल के वसवसों को भी जानते हैं। क्या दिल गंदा रहेगा इसके बाद? ये सिफात हमें क्यों पढ़ाई जा रही है कि अपनी इसलाह कर लो। जाहिर तो जाहिर, दिल की बातों को भी जान लो, उसको भी पाक कर लो। फिर पीछे सूरह बकरा में हम पढ़ चुके, अलीम अल्लाहु अन्नकुम सतस्कुरूनहुन्ना, अल्लाह ताला जानता है कि इन औरतों का ख्याल तुम्हारे दिल में आएगा, मगर देखो खुफिया है तो पैमान ना करना। 235 आयत में हमने देखा था, अल्लाह को पहले ही पता चल जाता है कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल आने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला डराता है, सूरत बकरा आयत 235 में आता है, वालमु अन्नल्लाह यालमु मा फी अन्फुसिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है, लिहाजा इससे डरो। क्या हम डरते हैं? पूछिए अपने आप से, क्या मैं रब से डरती हूँ इस बात पे? दोबारा आता है, वालमु अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, ये भी जान लो कि अल्लाह ताला बुर्दबार है, यानी छोटी छोटी बातों से दरगुजर करता है। फिर आप देखिए, बाजार कुछ काम अच्छी नीयतों से होते हैं लेकिन जाहिर में बुरे हो जाते हैं। बाज दफा काम बुरे हैं लेकिन जाहिर अच्छा किया जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं, वल्लाहु यालमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह, सूरत बकरा आयत 220। दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है, कौन इसलाह की नीयत से काम कर रहा है और कौन फसाद डालना चाहता है, कौन बिगाड़ पैदा करना चाहता है। क्या ये सिफात सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर से ज्यादा अंदर दिल को धोने की जरूरत है? किसी के बारे में बुरा गुमान आ सकता है, बुरा ख्याल भी आएगा अंदर, कतन नहीं आएगा। फिर आप देखिए कि मुनाफिकों का निफाक किसी पे नहीं खुलता सारी जिंदगी, बाज दफा जब तक अल्लाह ना चाहे, लेकिन अल्लाह को मालूम है। सूरत तौबा आयत 101 में आता है, वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफाक ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम। इसी तरह मदीना के बाशिंदों में कुछ मुनाफिक मौजूद हैं जो निफाक में बड़े तेज हो गए, तुम इन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं। इससे क्या पता चलता है? हमें नहीं किसी पे मुनाफिक होने का फतवा देना, हम नहीं जानते, रब को पता है, वो दिलों को जानता है। सूरत बकरा आयत 216 में आता है, वल्लाहु यालमु वअन्तुम ला तालमून, अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इतना उसका जानना मजबूत है, तुम उसके मुकाबले में ऐसे हो कि जैसे कुछ भी नहीं जानते, जान के भी तुम अनजान हो। और सूरत आले इमरान की आयत नंबर 29 में आता है, इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यालमहुल्लाह व यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है तुम ख्वाह उसे जाहिर करो या छुपाओ, बहरहाल अल्लाह ताला इसको जानता है। जमीन और आसमानों की कोई चीज इसके इल्म से बाहर नहीं और इसका इकतदार हर चीज पर हावी है। क्या यकीन है आपको इस बात का? उसको तो एक एक चीज की खबर है। सूरत अनाम आयत 59 में आता है, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हुवा व यालमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा। इन आयतों को पढ़ते वैसे एहसास हो रहा है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा सिफत है ही अलीम होने की, कि इसी के पास गैब की कुंजियां हैं, जिन्हें इसके सिवा कोई नहीं जानता, बहरो बर में जो कुछ है सबसे वाकिफ है। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसका इसे इल्म ना हो, और जमीन के बारीक पर्दों में कोई ऐसा दाना नहीं जिससे वो बाखबर ना हो, चाहे वो खुश्क हो या तर। एक खुली किताब में तो बात यही है कि अल्लाह के अलीम होने का यकीन इंसान को मुख्ताद जिंदगी गुजारने की दावत देता है, फिर इंसान अपने आप को बचा के रखता है। सूरह तौबा आयत 78 में भी आता है, अलम यालमू, क्या लोग नहीं जानते कि अल्लाह इनके मख्फी राजों और इनकी छुपी हुई सरगर्मियों तक को जानता है और तमाम गैब की बातों से बाखबर है। कैसे आयतुल कुर्सी हमारे अकायद की इसलाह करती है? अब देखिए कि अगर आप पूरे अकीदे को एक आयत में समेटना चाहें ना, तो आयतुल कुर्सी है। हम उस किस्म की तफसीर नहीं कर रहे, वरना आपको मैं तौहीद की मुख्तलिफ ब्रांचेस और किस्मों के साथ मैच करके बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आयतुल कुर्सी में हमें बताई जाती हैं, और कितनी गफलत से ये आयत पढ़ते हैं। कभी सोचा भी नहीं कि रब क्या कर सकता है, उसको क्या पता है। बेशुमार आयतें, एक लंबी लिस्ट है मेरे सामने कि जिसमें रब के इल्म की बातें हैं। सिर्फ रेफरेंस नोट कर लें ताकि बाद में कभी मौका मिले तो इनको खुशखती से अपने हाथ से लिखिएगा। सूरत रात की आयत नंबर 8 में भी आता है कि अल्लाह ताला माँ के रहमों में जो छुपा हुआ है उसको भी जानता है। सूरत रात आयत 42 में भी आता है कि किसी नफ्स को नहीं पता, अल्लाह को पता है कोई कल क्या करेगा। इसी तरह सूरह बकरा आयत 95, वल्लाहु अलीमुम बिस्सालिमीन, अल्लाह इन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है। सूरह बकरा आयत 215 में आता है, वमा तफअलू मिन खैरिन फइन्ना अल्लाह बिही अलीम, तुम जो भी भलाई करोगे अल्लाह इससे बाखबर है। कितना प्यारा यकीन दिलाया कि रियाकारी की क्या जरूरत है, दिखाने के लिए क्यों करते हो? मैं बाखबर हूँ, मैं देख लूंगा, तुम्हें किसी और को जरूर दिखाना है, मैंने जो देख लिया। फिर इंसान रब को दिखा दिखा के नेकियां करता है, चुपके से दिखाया करें अपनी नेकियां, अल्लाह ताला मैंने ये आपके लिए की है, आपने देख ली ना, कैसी लगी आपको ये चीज? अच्छी लगी, अल्लाह ताला कबूल कर लेना। इसी तरह फसाद करने वालों को भी जानता है। सूरत आले इमरान आयत 63 में आता है, वइन्ना अल्लाह अलीमुम बिल मुफ्सिदीन। सोचे, क्या मैं तो नहीं कहीं फसाद डलाना चाहती, मैं तो कहीं अल्लाह ताला के निजाम में खलल तो नहीं डालती? इंशाल्लाह अंदर की सलाह हो जाएगी। फिर बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान नेकी करते हुए डरता, लो छोड़ो कदर तो होती नहीं, कोई अच्छा तो मैं कह ही नहीं रहा, बल्कि जब से नेकी करने की कोशिश की है लोगों में बुरे हो गए, तो अल्लाह ताला कहते हैं वमा यफलू मिन खैरिन फलन यकफुरू, और जो भी नेकी ये करेंगे इसकी ना कदरी ना की जाएगी। सूरत आले इमरान 115, वो तो दिल की बातें जानता है। सूरत आले इमरान 119, इन अल्लाह अलीमुम बिजात सुदूर, दुनिया में कोई कितना को बड़ा बनेगा, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। सूरह यूसुफ आयत 76, वफौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर साहिब इल्म से बालातर है, जिसका इल्म सबसे ज्यादा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खिजर अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र किया था, तो कश्ती में जब बैठे तो रिवायत में आता है कि एक चिड़िया ने समंदर में से पानी अपनी चोंच में भरा, तो खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मूसा, वो इल्म जो मुझे और तुम्हें दिया गया है उसकी अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में यही नस्बत है जो समंदर की चिड़िया के चोंच में आए हुए पानी की नस्बत। सुभान अल्लाह, कहाँ कोई इल्म वाला होने का दावा करे, कहाँ कोई अपने आप को आलिम कहे या आलिमा कहे। जुरत किस में है, ताकत किस में है कि रब के अलीम होने के बावजूद अपने आप को इल्म वाला कहे? हम तो अपना जितना आजिज़ाना नाम रख लें उतना ही ज़रूरी है, ताकि फ़ख्र और तकबर ना आने लगे। यालमु मा बैना अईदीहिम व मा खल्फहुम, वो गैब के जानने वाला जिसने गैब की कुंजियां अपने हाथ में रख ली, वो हमें कहता है कि लोगो, जब तुम अपने काम करो तो मुझसे मशवरा कर लिया करो, मैं तुम्हें सही मशवरे दूंगा। आयत के इसी हिस्से से मैं आपके सामने इस्तखारे की बात करूंगी, क्योंकि मैं जब भी दुआ इस्तखारा पढ़ती हूँ तो मैं दिल की गहराइयों से ये चीज़ महसूस करती हूँ। और वो क्या कि हमारा इल्म कितना नाकिस है, हम कितने कमज़ोर हैं। हमें तो खुद भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। ए अल्लाह मेरे मामले तू कर। इतनी बेबसी से आप रब को पुकारते हैं, अल्लाह मुझे नहीं पता मेरे हक में क्या अच्छा है। मैं सोचती हूँ लेकिन मेरी सोच भी ठीक नहीं, मैं जानती हूँ लेकिन मेरा जानना भी ठीक नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम ने अपने सहाबा कराम को दुआ इस्तखारा सिखाई। जाबिर एक सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी यूं सिखाते थे जैसे कुरान की सूरत सिखाते थे, और आप फरमाते थे तुम में से कोई अच्छे काम का इरादा करे तो 2 रकत नफिल पढ़े, फिर उसके बाद ये दुआ करे, ए अल्लाह मैं तेरे इल्म की वजह से इस काम में खैरियत तलब करता हूँ, तेरी कुदरत के जरिए ताकत मांगता हूँ और तेरा फजल, क्योंकि तुझे कुदरत है और मुझे नहीं, तू जानता है और मैं नहीं जानता, और तू गैबों को बहुत जानने वाला है। ए अल्लाह अगर तू ये बात और जो उसकी बात है उसका नाम ले, अगर इस काम में मेरे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई है तो फिर इसको मेरे लिए, मेरे दीन के लिए, मेरे आखिरत इंजाम के लिए अगर ये अच्छा है तो तू इसको आसान कर दे, फिर इसमें मेरे लिए बरकत डाल दे। अरे अल्लाह अगर तू जानता है कि मेरे लिए ये काम बुरा है, मेरे दीन, मेरी गुजरान और मेरे इंजाम के एतबार से, तो अल्लाह मेरे दीन और दुनिया के एतबार से इस काम को मुझसे दूर कर दे, और मेरे लिए जहाँ से भलाई है उसको मेरे करीब कर दे, और फिर मुझे उस पर राजी कर दे। सुभान अल्लाह, सही बुखारी की ये रिवायत है और सबको ये दुआ जुबानी आनी चाहिए। मैंने जितना दुआ इस्तखारा पढ़ने से अपने रब का कुर्ब महसूस किए और जितनी मैंने अपनी ज़ात की कमज़ोरियाँ और अपना छोटा होना महसूस किया, मैंने किसी और चीज़ से शायद इतना नहीं किया होगा। जब दुआ इस्तखारा पढ़ता है ना इंसान, तो अपने आप को एक मक्खी से ज़्यादा छोटा समझता है, एक हकीर, एक कलम की नोक पर लगा हुआ स्याही का एक कतरा। मैं उससे भी छोटी हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मेरे हक में क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर। ए अल्लाह तू मेरे लिए आसानियां कर दे। कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कई मामलात के लिए तड़प रहे हैं, मशवरे करते हैं, मांगते हैं। मैंने देखा है जब तक आप लोगों से अपने मुकद्दर के फैसले करवाते हैं आप परेशान रहते हैं, जब लोगों के चेहरे देखते रहते हैं ना कि ये हमारे लिए बताएं कि हम क्या करें और क्या ना करें, तो आप बेचैन है, मुस्तरब है। और जिस वक्त आप अपने रब का दामन थाम लेते हैं, जब उस दर को खटखटाते हैं, यकीन करें वो मालिक ऐसे रास्ते बनाता है, ऐसे मामले सीधे करता है कि ऐसे लगता है कि रब दरवाजे के बाहर से खड़ा हमारी बात को सुन रहा था। कभी किसी काम पे बेचैन हो, किसी चीज पे दिल नहीं ठुकरा, 10 मिनट की मोहलत मांग लें और वजू करके अपने रब के सामने आ जाएं और उससे पुकारे, ए मालिक तू जानता है मैं नहीं जानती, मैं बड़ी छोटी हूँ, मैं बड़ी कमजोर हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं, ए अल्लाह तू जानता है, ए अल्लाह तू जानता है मेरे हक में क्या बेहतर है, ए अल्लाह मेरा ये काम कर दे। यकीन करें दिल से बात निकलने की देर होती है, आपको यूं सुकून मिलता है, इस तरह इत्मीनान मिलता है कि आप महसूस करते हैं कि वाकई मैंने ये गलती की होती अगर मैंने इस्तखारे की दुआ ना मांगी होती। अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं इस दुआ को, याद कीजिए। वैसे तो आपके कोर्स में है इंशाल्लाह ताला, जब दुआओं की बुक होगी आप उसमें याद करेंगे, लेकिन आज के सबक के नाते से अगर आप खुद याद कर सके या कम से कम देख के पढ़ने की आदत डाल लें, परेशान नहीं होंगे मुतमईन, क्योंकि रब के या अलमु मा बैना अईदीहिम व मा खल्फहुम होने पे का यकीन आ गया। क्या दूसरे आपके लिए ये काम कर सकते हैं? आपको तो अपने रब के साथ खुद ही मामला रखना था, तो लिहाजा जिंदा इबादतें करना सीखें। रूहानियत को मार के जिस्म भी जिंदा नहीं रहते, हमारी बातें भी ऐसी हैं जैसे पड़े हुए पहाड़े, लोगों के साथ मामले करते हैं, रब को भूल जाते हैं। वला युहीतून बिशय्यिन मिन इल्मिही इल्ला बिमाशा, कितनी खूबसूरत बात है। और वो इसके इल्म में इसकी मर्जी के बगैर किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते। कोई ले नहीं सकता उसके इल्म में से कोई जब तक वो न दे। दुनिया के कितने उलूम बना लें, कितने फन इजाद कर लें, उतना ही मिलेगा जितना रब ने दिया। ये कैसे? वला युहीतून बिशय मिन इल्मिही, अल्लाह के इल्म में से किसी चीज का इहाता करना क्या मतलब है इसे? क्योंकि जब तक बात समझ नहीं आती, आगे बढ़ने का दिल नहीं चाहता। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें बहुत सारी सलाहियतें दी ना, कहाँ से मिली? बस आप देखिए कि अल्लाह ताला सुनता है, असमी है ना, तो हम भी सुनते हैं। फर्क क्या है? उसकी सीमात कौनों मकान से दूर, फासले और वक्त की कैद से आजाद, साथ में आसमान पे होते हुए भी एक बेकस और बेबस औरत की पुकार सुन लेता है। कद समे अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुक फी ज़ौजिहा, बेशक सुन ली अल्लाह ने बात उस औरत की जो अपने शोहर का शिकवा कर रही थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो औरत मस्जिद नबवी में मेरे करीब ही बैठी खुसर पुसर कर रही थी और मैं नहीं सुन सकी कि वो क्या पुकार रही है, लेकिन हैरान हूं कि साथ में आसमान पे रब ने कैसे सुन लिया। ये है पहला मतलब। हम भी सुनते हैं, लेकिन कितना? जितना हम सुन सकते हैं। वला युहीतून बिशय मिन इल्मिही, सुनने की खूबी है, लेकिन कितनी? जितनी उसने दी। फिर देखिए देखने की सिफत। हम भी देखते हैं, अल्लाह ताला भी है अल बसीर। हम भी देखते हैं, हम कितना देखते हैं? उस हद तक जहां तक कोई रुकावट नहीं आती। अगर आपके सामने दीवार है, उसके पीछे नहीं देख सकते। खुले मैदान में चले जाएं तो हदे निगाह 1-2 मील से ज्यादा आप नहीं देख सकते, और वो भी दुनिया में छुट जाती हैं। जब दुनिया से जाते हैं तो मस्नूई सहारे लगे हुए छोड़ के जाते हैं आंखों के, लेकिन रब कैसे देखता है? बिजाते सुदूर, सीनों में क्या छुपा हुआ है, अंदर की चीजों को यूं देखता है। कहाँ कोई पत्ता गिरता है उसको उसकी भी खबर है, उसको भी देखता है। क्या अगर आपको अल्लाह ताला के इस देखने की सिफत का यकीन हो जाए, आप तन्हाई में गलत काम कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं। फिर आप देखिए अल्लाह ताला के असमा पे गौर करें, एक एक सिफत को देखते जाएं, किसी न किसी हद तक हमारे अंदर हैं। अल्लाह ताला रब है तो उसने दूसरों को भी रबूबियत के अंदर कितना कुछ शामिल किया जितना कर सकते हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आयतुल कुर्सी हमें तोड़ रही है। जो बुत है ना हमारे अंदर, जो हमने नफ्स रखे हुए अपने अंदर बड़े बड़े, इसको मजरूह करती है। लेकिन हम सुबह शाम 5 बार नमाजों में आयतुल कुर्सी पढ़ने के बावजूद भी नहीं टूटते। हमारे काम रब के लिए नहीं होते। हम कहते हैं हम बड़े इल्म वाले, हम बड़े फख्र करते हैं अपने ऊपर। हमारे अंदर तकब्बुर, हमारे अंदर बड़ाई, हमारे अंदर अपने आप को नुमाया करने का शौक। क्या औकात है हमारी, क्या ताकत है हमारी, कितना को पा सकते हैं? शौर के साथ अगर एक दफा इस आयत को पढ़ा, दिल बदल जाएंगे। शायद आपको अंदाजा हो रहा होगा कि शैतान क्यों भागता है इस सुर आयत को सुन के। इसलिए कि अल्लाह की इतनी सिफात वो कहाँ बर्दाश्त करे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी क्यामत के दिन अल्लाह ताला की सिफत का इकरार करेंगे। तालमु माफी नफसी वला आलमु माफी नफसिक इन्नक अंत अल्लामुल गुयूब। सूरत माईदा की आयत 116 में है ये बात कि अल्लाह तू जानता है मेरे दिल में क्या है, मैं नहीं जानता तेरे दिल में क्या है। कोई करीब से करीब रहने वाला भी कह सकता है कि मैं 100% जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। शौहर बीवी कभी बात करते हैं ना, कभी ठीक भी हो जाती है लेकिन अक्सर गलत भी होगी। कौन सी जात है जो इंसान की हर चीज को जानती है, उसके हर अमल पे उसकी निगाह है? वो रब की जात है। वला युहीतून बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। किसी इंसान को जेब देती है बड़ाई? ताकत है किसी के अंदर? कुदरत कोई है जो अपने अंदर ये मामला कर सके? नहीं हो सकता। अब देखिए कि अल्लाह ताला के नामों पे गौर और तदब्बुर और उसके साथ अपने आप को जोड़िए। आप जितना किसी चीज को जानते हैं ना, उतनी ही आपके अंदर उसकी मोहब्बत आती है। जिस चीज को जानते नहीं, फिर उसकी कदर भी नहीं कर पाते, करेंगे भी कैसे? इसलिए कि हमारी तो औकात छोटी है। फिर आप देखिए कि जो युहीतून का लफ्ज है ना, एहाता का लफ्ज आता है इसमें, एक दिमागी एहाता होता है। एहाता से आप इंग्लिश में इसको कैसे समझ सकते हैं? सराउंड करना। किसी चीज को आप कितना कैचअप करते हैं, बस आप देखिए कि आप एक लेक्चर सुनते हैं ना, कुछ लोग पूरे का पूरे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ ग्रामर लेते हैं, पूरी बात समझ आती है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ को आधी आती है, कुछ को चौथाई आती है, किसी को आठवां हिस्सा आती है। ये क्या फर्क है? ये इसी बात का इजहार है कि वला युहीतुना बिशय्यिन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। उसने बांटा है, ये तुम्हारे हिस्से का, ये तुम इतना ही लो भी, तुम इतना ले लो, तुम पूरा ले लो, तुम इतना कर लो। जैसे माँ बच्चों को चीजें बांटती है ना, रब ने दुनिया में भेजने से पहले हमें ये मुख्तलिफ सलाहियतें बांटी, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। हमारा काम क्या है? रदीतु बिल्लाहि रब्बन, रब की रजा पे राजी होना है। मेरे मालिक जो तूने मुझे दिया, मैं राजी हूँ। इस एंगल से आप देखें तो आयतुल कुर्सी आपको तकदीर पर ईमान करना सिखाती है, तकदीर पर आपका ईमान बढ़ा रही है। जो मेरे हिस्से का था मुझे मिल गया, मेरा कोई छीन नहीं सकता, किसी का मुझे मिल नहीं सकता। अल्लाहुम्मा ला मानी अली मा आतैत वला मोती अली मा मनात वला यन्फउ ज़ल जद्दी मिन्कल जद्द। फिर इंसान रब की और वसअतों का अंदाजा करता है। वसीअ कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। इसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है और इन दोनों की हिफाजत इसे नहीं थकाती, और वही बुलंद मर्तबा और अजमत वाला है। अब यहाँ अल्लाह तआला की कुर्सी का जिक्र है, जिसकी वजह से इस आयत को आयतुल कुर्सी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आयतुल कुर्सी में जो लफ्ज़ कुर्सी है, मुतशबिहात में से है। आयतें दो किस्म की होती हैं, इंशाल्लाह हम सूरत आले इमरान के आगाज़ में पढ़ेंगे, एक मुहकम हुक्म वाली और एक मुतशबिहात। शुभा लग जाता है इसमें, जैसे मुझे बोलने में आ रहा है, यानी इसके असल मानी अल्लाह को पता है। लेकिन कुर्सी कुर्रासा, करसा या क्रिसु, पाइल अप करने को कहते हैं। कुर्रासा कॉपी को भी कहते हैं, नोटबुक को। पाइल अप होना, एक दूसरे के ऊपर तय बतय होना। यहाँ अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र है। कुर्सी क्या चीज है? ये शुभे वाले लफ्जों में से है। ऐसे लफ्जों के बारे में हमें यही कहना है कि वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, रब को पता है कि इससे क्या मतलब है। हमने मान लिया रब की कुर्सी है, लेकिन इसको तशबीह नहीं देनी दुनिया की चीजों से। दुनिया में जैसे हमारी कुर्सियां हैं या हमारा मामला है, ये नहीं करना, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं। अल्लाह ताला के साथ जब इंसान मामला रखता है, तो फिर उसको बंदों वाला मामला नहीं कर सकता। तो लिहाजा अल्लाह ताला का ये जो फरमान है कि वसी कुर्सी युहुस समावाती वल अर्द, तो बेहतर है कि इसको आप उसकी कुर्सी ही कहें, रब की कुर्सी ने। एक रिवायत है, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सातों ज़मीनें और सातों आसमान अगर फैला दिए जाएं और सबको मिलाकर बसीत कर दिया जाए, यानी लेवल पे कर दिया जाए, स्ट्रेट कर दिया जाए, तो भी कुर्सी के मुकाबले में ऐसे होंगे जैसे एक हलका किसी चटियल मैदान में। यानी एक रिंग आप कहीं फेंकते हैं ना, एक बहुत बड़े मैदान में, तो वो रिंग नजर नहीं आती ना। इसी तरह ये इतने बड़े आसमान और इतनी बड़ी जमीन कुर्सी के मुकाबले में छोटे हैं। इसी से आप इसकी वसअतों का अंदाजा लगाइए। अल्लाह अकबर। एक मरफू रिवायत है, यानी सही रिवायत होती है, इब्ने जरीर की, सातों आसमान कुर्सी में ऐसे हैं जैसे सात दिरहम ढाल में। एक और हदीस में आता है, कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसी है जैसे एक लोहे का हलका चटियल मैदान में। अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा कुर्सी के बारे में नबी सल्लम से सवाल किया तो आपने कसम खाकर यही फरमाया कि फिर अर्श की फजीलत कुर्सी पर ऐसी है। एक औरत ने नबी सल्लम से आके दरख्वास्त की कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में ले जाए। आपने अल्लाह ताला की अजमत बयान करते हुए फरमाया, यानी आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं और साथ आप क्या कह रहे हैं, इसकी कुर्सी ने आसमानों जमीन को घेर रखा है मगर जिस तरह नया पालान यानी पलंग या बेड चिरचिराता है तो वो कुर्सी अजमते परवर दिगार से चिरचिरा रही है। इस तरह की और बहुत सारी रिवायतें हैं लेकिन काम क्या है, हमारे करने का रब की बड़ाई को महसूस करना है। उसकी कुर्सी ने जमीन और आसमान को घेर रखा तो वो जात कितनी बड़ी होगी, ये है असल में हम सब के सोचने की बात। वसीअ कुर्सी युह समावाती वल अर्द, छाया हुआ वो उसका इल्म है, वो उसकी हुकूमत है, वो उसका इक्तदार है, लेकिन बात है हमारे दिलों को पकड़ने वाली। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और फिर फरमाया थकाती नहीं है उसको क्या चीज, आसमानो जमीन की हिफाजत। हिफ्ज़ुहुमा, हुमा की जमीर इधर आसमान और जमीन की तरफ है, तस्निया की जमीर है ये ड्यूल, इन दोनों की हिफाजत उसको थकाती नहीं है। इस लफ्ज को थोड़ा सा आपके सामने खोलना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है जो शायद कभी हमारी जुबान में नहीं बोला जाता। ये उदू का लफ्ज जो है हमजा वाव और दाल से है, बोझ और गिरा बार होने की वजह से किसी चीज का टेढ़ा हो जाना। आप फील करें कि आप किसी कुर्सी ही को ले लें, हल्की थी, कम वेट की थी, पतली थी, उस पे कोई ज्यादा वजन का इंसान बैठ जाए तो वो कुर्सी टेढ़ी हो जाती है ना, टेढ़ी होती है क्यों कि ओवर वेट जब लोग उस पे बैठते हैं तो वो अपने वजन से गिरने लगती, चिरचिराने लगती है। तो यऊदू का मतलब ही ये है कि बोझ की वजह से किसी चीज का टेढ़ा होना। अब देखिए कि जब ज्यादा बोझ आता है ना तो दो काम होते हैं, तसव्वुर में लाएं, एक तो चीज झुक भी जाती है, थक भी जाती है। तो लिहाजा वला यऊदुहू के आप दो तर्जमे करेंगे, एक क्या करेंगे, नहीं थकाती उसको इन दोनों की हिफाजत, और दूसरी क्या है, नहीं बोझल करती उसको इन दोनों की हिफाजत। क्या बात है अल्लाह ताला की। एक छोटा सा घर होता है और जरा बड़े घर में चले जाएं तो कहते हैं थक गए, काम करते करते थक गए, और अब कहता है जमीन और आसमान के निजाम चलाते चलाते मैं थका। इस आयत में अकीदे की एक बहुत बड़ी बात है और वो क्या कि रब ने पैदा किया तो निजाम भी अकेले ही चला रहा है। कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं और आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्या कि अल्लाह ने दुनिया बना तो अकेले ली थी लेकिन अब इंतजाम दूसरों के जरिए चलवा रहा है, ये बुजुर्ग, ये पीर, ये कुतुब अल्लाह की मदद करते हैं, उसको जरूरत नहीं, वो बेटे देते देते नहीं थकता, काम चलाते हुए नहीं थकता। तो लिहाजा अल्लाह ताला की इन सिफात पे गौर करना है अपनी कमजोरियों को देखते हुए। सूरत अलअहकाफ आयत 33 में भी इसी से मिलती हुई बात है, क्या इन लोगों को सुझाई नहीं देता कि जिस खुदा ने ये जमीन और आसमान पैदा किए और इनको बनाते हुए ना वो थका, वो जरूर इस पर कादिर है कि मुर्दों को उठाएगा, क्यों नहीं, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला थकता नहीं, ये कहना भी गलत है। बाज लोग ना समझी में ऐसे जुमले बोलते हैं, अल्लाह ताला थक गया है या अल्लाह ताला थक जाएगा, अल्लाह ताला के लिए ऐसे लफ्ज मत बोलिए। एक बड़ी प्यारी रिवायत मैं शेयर करूंगी सही बुखारी की, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है। तसव्वुर में लाएं जरा, आप सोचिए जरा क्या मैसेज दिया जा रहा है इस हदीस में, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, इसे रात दिन की बख्शिश भी कम नहीं करती, यानी देते देते लोगों को थकता नहीं है। आपने फरमाया क्या तुम्हें मालूम है जब इसने आसमान और जमीन पैदा किए इसने कितना खर्च किया है, इसने इसमें कभी कोई कमी नहीं की जो इसके हाथ में है, और इसका अर्श पानी पर है। इसके दूसरे हाथ में तराजू है जिसे वो झुकाता और उठाता रहता है। बस इन बातों को सुनते हुए एक ही लफ्ज़ ज़हन में रखिए कि अल्लाह अकबर और मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, अल्लाह की कदर नहीं की जैसी के कदर का हक था। इतनी बड़ी ज़ात है वो जिसके नाम ले लेके गुनाह करते हैं, जिसकी ना शुक्रिया करते हैं ना फरमानियाँ करते हैं। सही बुखारी की एक रिवायत में आता है अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से, कहते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, नबी सल्लम बैठे हुए थे, फिर जब सूरज ग़ुरूब हुआ तो आपने फरमाया, ए अबू ज़र क्या तुझे मालूम है ये कहाँ जाता है, यानी सूरज जब हमसे ग़ुरूब होता है तो कहाँ जाता है। कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आज के दौर का कोई होता तो कहते वो दूसरी तरफ निकल आता है, क्योंकि साइंस ने तरक्की की। लेकिन आप देखिए कि जो अंदर ढके हुए पर्दों में क्या हो रहा है, ये तो अल्लाह के रसूल ने हमें बताया। आपने फरमाया ये जाता है और सजदे की इजाज़त चाहता है, फिर इसे इजाज़त दे दी जाती है, और गोया कि इसे कहा जाएगा कि वापस वहाँ जाओ जहाँ से आए हो, फिर वो मग़रिब की तरफ से तलू होगा। फिर आपने ये आयत तिलावत की, ज़ालिका मुस्तक़र्रुल्लाह, सूरह यासीन की आयत का ये हिस्सा है, सही बुखारी की ये रिवायत है। यानी सूरज भी उसके सामने जाके सजदों में चला जाता है, इंसान तुम क्यों नहीं जाते, तुम क्यों नहीं झुकते उसके सामने। वहुवल अलीयुल असीम, बहुत बड़ा है। उसकी बातें लिखने लगें समंदरों की स्याहियां ख़त्म हो जाएं, कलम टूट जाएं, लेकिन उसकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं हो सकती। हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, हमारी हिम्मतें ख़त्म हो जाती हैं, हम लिखते लिखते थक जाते हैं, हमारे कलमों की स्याहियां कम होने लगती हैं, हमारे पेज ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन वो अपने बारे में कहता है कि लोगों तुम मेरी बातें सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन मेरी बातें ख़त्म ना होंगी। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी बातों के खाते में आ ही नहीं सकता। कुल लौ कान अल बहरु मिदादल लि कलिमाति रब्बी लनफिद अल बहरु कबला अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। ए नबी कह दीजिए, अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए और ख़त्म हो जाए, मगर मेरे रब की बातें ख़त्म ना होंगी। बल्कि अगर इतनी ही रोशनाई हम और भी ले आए, यानी इंक, तो भी वो किफ़ायत ना करे। कभी आपने सूरत अलकहफ को पढ़ते हुए इस आयत पे गौर किया, 109 नंबर की आयत है, 109 आखिरी आयतों में से है। हम थक गए, रब की बातें ख़त्म नहीं हुई, फिर वो क्या इस चीज़ का मुस्तहिक नहीं कि उसकी बातें करते करते हम दुनिया से चले जाएं। सूरह लुकमान आयत 27 में भी यही बात कही, वलौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक्लामुन, ज़मीन में जितने दरख्त हैं वो अगर सब के सब कलम बन जाए, सोच लिया, और समंदरों की दवात बन जाए, फिर सात मजीद समंदर रोशनाई यानी स्याही मुहैया करें, तब भी रब की बातें लिखने से ख़त्म ना होंगी। 5 सेकंड के लिए इस बात पे गौर करें, समंदर कितने, सारे ओशंस के नाम लें जहन में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वक्त का लिहाज करते हुए बहुत सारी चीज़ों को इस नीयत से रख लिया कि आगे जाके बात होगी, लेकिन खुलासा कलाम क्या है कि इंसान को अपने अंदर अल्लाह के अलीम होने का तसव्वुर पैदा करना है, क्योंकि उसका इल्म कामिल है। वो जाहिर और बातिन का इल्म रखता है, वो हाजिर और गायब का इल्म रखता है, वो छोटी छोटी जुजियात का इल्म रखता है, वो माजी और हाल और मुस्तकबिल का इल्म रखता है। आप सोचेंगे कि इन बातों पे गौर करने से फ़ायदा क्या होगा। चंद पॉइंट्स आपको दूंगी मुख्तसर से, कि अल्लाह के अलीम होने का और उसकी सिफात पे तदब्बुर करने का असर क्या आता है इंसान की शख्सियत पे, इंसान के अंदर क्या बेचैनी आती हैं। तो पहली बात है कि इंसान का नफ्स इस तसव्वुर से इस तराबी कैफियत में आ जाता है, अंदर से शेक होने लगता है, कांपता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अल्लाह ताला की ये बातें सुनते हुए कांप रही हूँ? मेरा दिल धक धक कर रहा है। फिर एक दूसरा फायदा भी होता है कि इंसान का ज़मीर अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल एयां हो जाता है, खुल जाता है। फिर इंसान को अपने गुनाह दिखने लगते हैं, अपना मुकाम नजर आने लगता है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। इसी तरह जब इंसान को इस हकीकत का सही शऊर आता है ना, तो जिस्म पर कपकपी तारी होती है, लरसने लगता है, अल्लाह मैं इतनी गुनाहगार, तो इतना बड़ा, मैं कैसे कल तेरे सामने खड़ी होंगी? अल्लाह मेरा क्या बनेगा? कांपता इंसान। और इसी तरह फिर इंसान के नफ्स में रब की रजा पाने का शौक पड़ता है और इसके खौफ के जज्बात पैदा होते हैं। सवाल पैदा होता है कि ये तसव्वुर कैसे बढ़ाएं? एक नेमत है, एक दौलत है। मुझे उस दिन के लफ्ज़ नहीं भूलते जो आयशा ने कमेंट्स में कहे कि मैंने अपनी खोई हुई दौलत पा ली, और ये बहुत बड़ी सच्चाई इनकी ज़ुबान से निकली। अल्लाह का कलाम हमारे ऊपर तने हुए परतों को चाक करता है, पड़ी हुई गुबार को दूर करता है। हम जो उससे दूर हो चुके होते हैं, वो उससे हमें करीब कर देता है। तो लिहाजा अल्लाह के हलीम होने का और उसकी सिफात का ये एहसास अपने अंदर कैसे पैदा किया जा सकता है? सिर्फ सुबह शाम पढ़ने से नहीं, बल्कि इन पर गौर व फिक्र करने से। फिर इसी तरह बार बार रियलाइज करने से, रियलाइज करवाएं अपने आप को ये सिफात पे, गौर करें, बैठें, अकेले में देखें, फिर इस पे गुफ्तगू करें। फिर इसी तरह दूसरों को हक बात की नसीहत करना, इसलिए कि रब ने इसका हुक्म दिया है, ये चीज़ अल्लाह की सिफात को आपके अंदर बढ़ाएगी। इसी तरह इज्तमाईयत में काम करने से रब का तसव्वुर बढ़ता है। आप कहेंगे ये कैसे? जी, जब आप मिल के टीम बन के काम करते हैं ना, जब किसी इज्तमाई फायदे के लिए मिल के काम करते हैं ना, तो आपको रब के अलीम होने का यकीन होता है। और जब आप अपने नफ्स को पूजने के लिए या अपनी जात को बड़ा बनाने के लिए काम करते हैं ना, तो फिर अल्लाह के अलीम होने का तसव्वुर छूटा है। फिर तो हम खुद ही कुछ करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला का इल्म गैर महदूद है, इंसान का इल्म महदूद है। अल्लाह ताला का इल्म कामिल है, इंसान का इल्म नामुकम्मल है। अल्लाह का इल्म कैद से पाक है, इंसान का इल्म कैद में है। अल्लाह ताला जिस कदर मुनासिब समझते हैं इंसान को, उतना इल्म दे देते हैं। आप सोचते हैं, हाय हमें तर्जमा याद क्यों नहीं होता? देखो मेरे भी तो पूरे नंबर आ जाते हैं ना, क्या था अगर 100% आते, माइक पे मेरा नाम लिया जाता। लेकिन गौर से सुनिएगा अगली बात जो कहने वाली हूँ। आप 100 मार्क्स लेके रब की नजरों में इतना नहीं उभर सकते थे जितना थोड़े नंबर लेके सब्र करके रो के रब का कुर्ब पा लिया आपने, कि दिया इसको थोड़ा है फिर भी चल रही है। एक फरफर बोलता है, एक अटक अटक के बोलता है। फरफर बोलने वाला दुनिया में नुमाया हो जाता है, अटक अटक के बोलने वाला रब की नजरों में प्यारा हो जाता है। अपनी तकदीरों पे राजी होना है, जो दिया उसने मिल गया, जो नहीं मिला कोई बात नहीं, कुछ और भी तो मुझे दिया। कभी हसद आए, कभी रश्क आए, कभी तकाबुल आए, तो कहा करें नहीं मुझे कितना तो दिया, देखो फलां को इतना दिया, मुझे वो दूसरी भी तो चीज़ दी। फिर अल्लाह ताला ने वो इल्म खोल दिए जिसका हमारी हिदायत से ताल्लुक है, और वो छुपा लिए जिसका हिदायत से कोई ताल्लुक नहीं, वो उलूम जिनको इंसानी अकल समझ नहीं सकती। अल्लाह ताला हम सब के सीनों में उतारते ये बातें, कि हम उसके अलीयुन अजीम होने को समझ जाएं। जब इंसान ये कहते हैं ना कि वहुवल अलीयुल अजीम, तो 6 बातों का इजहार करता है। क्या? नंबर एक, वो फजले अजीम का मालिक है, बहुत बड़ा फजल है वो, उसका मालिक है। इसी तरह वो कुराने अजीम का उतारने वाला है, वो इंसान को कर्बे अजीम से निजात दिलाता है। इसकी अजमत के सामने आला से आला मखलूक कमतर है। और अल्लाह अली है, जो अपने खालिस और चुने हुए बंदों के लिए तारीफ को दुनिया में कायम फरमाता है। फिर नस्लों तक उनकी तारीफें होती हैं। आज भी लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं। अल अली दूसरों को भी बुलंदियां दे देता है, अपने लिए रोक के नहीं रखता। जो खैर जो नेमत अपने लिए चाहिए वो दूसरों से नहीं रोकता। और अल्लाह तआला अल अली है अपनी हिकमत, किबरियाई और अजमत के साथ। और जब इंसान के अंदर यह अकीदा जमता है ना, और आपने और मैंने भी अब अपना जायजा लेना है बिल्कुल आखिरी बात पे, क्या मेरे दिल में रब की बड़ाई आ गई है? पांच निशानियां आपने अपने अंदर ढूंढनी है, सिम्टम्स हैं कुछ, हर एक ने इस पे बाद में गौर करना है। अगर नहीं आई तो कोशिश करनी है, मायूस नहीं होना। क्या कि जब रब की बड़ाइयां दिल में आती है ना, तो नंबर एक इंसान सरकशी छोड़ देता है। क्या मैंने छोड़ दी? क्या मैं कोशिश कर रही हूँ? खुद कलामियां करें अपने साथ, फिर इंसान की तबीयत में झुकाव पैदा होता है, वो झुकता है, इतना पोलाइट हो जाता है, इतना सॉफ्ट होता है कि उसकी आवाज में भी एक नरमी आने लगती है। कराहत नहीं होती, रोब नहीं होता, नरमी, मुलायमियत, शबनम, बरेशम की तरह नरम। फिर इसी तरह इंसान के दिल में अल्लाह की हैबत और खौफ बैठ जाता है। फिर मेरे अंदर है ये कैसी हैबत है जो मुझे गुनाहों पे शेर कर रही है, ये कैसा खौफ है जो मुझे गुनाहों पे लेके जा रहा है। फिर इसी तरह एक और निशानी आप अपने अंदर ढूंढ सकते हैं, और वो क्या है कि फिर इंसान का तर्ज़ अमल बादब हो जाता है, मोदेबाना हो जाता है, इंसान बादब हो जाता है, उसके मैनर्स अच्छे होने लगते हैं, एटिकेटेड होता है, वो चिल्लाता नहीं, वो गुर्राता नहीं, वो एहसान नहीं जतलाता। और इसी तरह इसका एक और असर होता है, और वो क्या कि इंसान फिर अल्लाह के बंदों के मुकाबले में भी गरूर और तकबर का रवैया छोड़ देता है। अल्लाह करे कि ये सारे असरात हमारे अंदर पैदा हो जाएं और हम वाकई ऐसे बन जाएं जैसे रब हमसे चाहता है। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته